wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 września, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jerzy Targalski, historyk i publicysta, w przeszłości związany m.in. z Polskim Radiem. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Samolot z pasażerami, którzy musieli awaryjnie lądować w Etiopii, jest już w Warszawie, poinformowały władze resortu spraw zagranicznych. Nie żyje dr Jerzy Targalski, historyk Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, w przeszłości także wiceprezes Polskiego Radia. O jego śmierci poinformowała dziennikarka Dorota Kania. Odejście doktora Jerzego Targalskiego to ogromna strata dla Polski. Nie będzie drugiego takiego nauczyciela, wykładowcy z takim poczuciem humoru, z tak ogromną wiedzą. Ogromna strata, trudno zebrać myśli, trudno się z tym pogodzić. Jerzy Targalski w latach 70. należał do PZPR-u. W tym czasie od 1976 roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Uczestniczył w zbiórce pieniędzy dla osób represjonowanych, był kolporterem niezależnych pism. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i do 1983 roku działał w podziemiu. Następnie przez kilkanaście lat przebywał na emigracji we Francji. Współpracował z Kontaktem i paryską kulturą. Był znany jako publicysta i stały komentator Polskiego Radia 24. Miał 69 lat. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny. Badania potwierdziły 540 nowych infekcji. Zmarła jedna osoba z COVID-19, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu dla porównania odnotowano 476 zakażeń. Dziś najwięcej infekcji wykryto w województwie lubelskim, ponad 100. Polacy, którzy lądowali awaryjnie w Addis Abebie w Etiopii, wrócili już do kraju. Rano samolot zastępczy wylądował na lotnisku, o czym poinformował rzecznik prasowy MSZ-u Łukasz Jasina. Samolot, który leciał z Addis Abeby razem z polskimi turystami, wylądował z kilkuminutowym opóźnieniem na lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 9. Znaleźli się tam praktycznie wszyscy, przynajmniej przytłaczająca większość pasażerów. Czterech z nich skorzystało z rejsowego lotu przez Frankfurt. W Addis Abebie pozostała załoga samolotu. Czekająca na jego naprawę znajduje się ta załoga jak najbardziej w dalszym ciągu w porozumieniu i korzysta ze wsparcia naszej placówki w Addis Abebie. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, wczoraj samolot lecący z Mombasy do Warszawy z powodu awarii silnika wylądował awaryjnie na lotnisku w Addis Abebie. Pasażerowie zostali objęci opieką polskiego konsulatu w Etiopii, a linie lotnicze NTR wysłały do Addis Abeby samolot zastępczy. Lada chwila, w stolicy rozpoczną się dożynki prezydenckie. Wezmą w nich udział para prezydencka oraz przedstawiciele ludzi wsi i kół gospodyń wiejskich. Prezydent Andrzej Duda, który był gościem TVP1, podkreślił piękno wieńców i koron dożynkowych, które do Warszawy dotarły z całego kraju, ale i za granicę, tradycyjnie zdobiąc dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Cudowne, aż nie chce się nieraz wierzyć w to, że można było ręcznie tak misterną, wspaniałą, piękną, artystyczną przede wszystkim pracę wykonać. To rzeczywiście jest wspaniała polska tradycja, która zresztą przed Pałacem Prezydenckim wzbudza wielkie zainteresowanie także turystów z zagranicy, którzy przechodzą, bardzo często widzą w ogóle pierwszy raz coś takiego. Zwycięski wieniec zawsze, odkąd z żoną prowadzimy te dożynki prezydenckie, znajduje swoje miejsce w Pałacu Prezydenckim, w Wielkiej Sieni i też właśnie wszyscy ambasadorowie, którzy przybywają do Pałacu Prezydenckiego, goście zagraniczni, głowy państw czy głowy koronowane zawsze podziwiają ten kunszt. Dożynki prezydenckie rozpocznie msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Potem na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego przemaszeruje barwny korowód z dożynkowymi wieńcami. Na koniec zagranica. Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło w sobotę dni NATO odbywające się na lotnisku w czeskiej Ostrawie. Impreza jest uznawana za jeden z największych pokazów militarnych i lotniczych w Europie. Także i dziś publiczność może oglądać pokazy śmigłowców, myśliwców, czołgów i wozów opancerzonych. Prezentują się też ratownicy, służby celne oraz policja. Duże zainteresowanie budzi amerykański samolot transportowy Super Galaxy. Jest to jeden z największych tego typu maszyn na świecie, o której opowiedział polskiemu radiu major Brian Biggerstaff z Sił Powietrznych USA. Przylecieliśmy z Teksasu, zabierając na pokład śmigłowce. W środku zmieściłoby się 6 autobusów. Pokazujemy odwiedzającym ładownię. Ludzie pytają, co przewozimy i w jakich ilościach. Chcą wiedzieć, dokąd latamy. Większość osób robi sobie zdjęcia na zewnątrz i w środku samolotu. W dniach NATO w Ostrawie biorą udział przedstawiciele 17 państw sojuszu, w tym Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudía el jibe, a chan chan le daba pena. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. Buena Vista Social Club, zespół założony w 96 chyba szóstym roku, w dzielnicy oczywiście Buena Vista, w Hawanie na Kubie, i członkami zespołu, moja kochana Gosia, to głównie emerytowani muzycy, którzy chodzili do klubu właśnie pod nazwą Buena Vista Social Club, czyli taki klub społeczny. Wypatrzył tam producent i postanowił nagrać płytę z nimi. Piękna płyta, Cian Cian utwór się nazywał. I utwór dosyć też chyba znany. Tak, tak. No i dzisiaj Karaiby. Tak. Zaczynaliśmy od Hawany, od Kuby. I gdzie dalej? Będziemy krążyć. Oj, będziemy się przenosić, playlistę. Tak. Szybko. Gdzie jest nasza notatka? Elektroniczna oczywiście. A, w ogóle chciałbym bardzo Państwu podziękować za wszystkie maile. Bardzo ślicznie, serdecznie dziękujemy, bo naprawdę bardzo miłe. Wszystkie. Właściwie wszystkie były bardzo miłe i bardzo sympatyczne. I mail, skrzynka jest jaka? Muzyczne podróże @polskieradio.pl. Zapraszamy Państwa do wiadomości. control. And I got the na na na, keep it clean. Keep my body fresh, keep it so pristine. He said keep it to myself, keep it to myself. Cause he don't want nobody else, want nobody else. Keep it to myself, keep it to myself. Cause he don't want nobody else. And he said la la la la la la la. La la la la la la la la la. He said I like it. Na na na na na na na na. Oh. He said keep it to myself, keep it to myself. Cause he don't want nobody else, want nobody else. Keep it to myself, keep it to myself. Cause he don't want nobody else, want nobody else. Shanique Murray, Quality Time Sound System. Który to był rok? Ten. Oczywiście, prawda? Że tak. Jeden z najnowszych utworów z najnowszego albumu Shining Marie, która też niejednokrotnie występowała u boku dwóch innych jamańskich artystów i tworzyła wspólnie razem z nimi Equinox. Zespół, który osiągnął międzynarodową też sławę. A ona tutaj pojawia się solowo. Solowo pojawia się ze względu na to, że po raz kolejny odważyła się stanąć na własnych nogach. I tak też powstał Gigi's House, album, na którym znajdziemy łącznie 8 utworów. Ten, który przed chwilą pojawił się w trójce, jest jednym z dłuższych i zamykających cały album. A Shining Marie, tworząc cały album, opisała go jednymi słowami. Po prostu jest to mój dom. Pięknie. Ciekawe, Karaiby są naprawdę bardzo ciekawym rejonem, bo można podzielić, prawda, na ten obszar hiszpańskojęzyczny i ten obszar angielskojęzyczny. I to właśnie będziemy mieli dzisiaj. A myślę, że to się też miesza w twórczości tak, artystów. Tak, najbardziej. Mimo tego, że robimy podział, to jednak ten podział jest trochę taki zachwiany, bo... No, jako poddany jej królewskiej mości to reprezentuje dzisiaj te wszystkie anglojęzyczne utwory. Proszę państwa, jak Raf pięknie śpiewa, państwo nawet nie wiedzą. Dziękuję bardzo, kochana. Często ćwiczysz chyba przed lustrem w domu. Nie bardzo. Z dezodorantem w ręku. Nie tylko. The Police, oczywiście. Every little thing she does is magic. I właśnie z Gosią rozmawialiśmy, że podobno albo fortepian, albo perkusję pochodzi z demo, które Sting wcześniej nagrał na wyspie Montserrat. Dlatego dzisiaj wybraliśmy tą piosenkę na wyspie Montserrat i przyszedł muzyk, żeby nagrać, dograć. Tak mu się nie spodobało, że zostawili właśnie demo, tą malutką część. Bardzo ciekawa, patrzysz na mnie tak. Nie, bo jestem ciekawa, jaka jest puenta tej historii. Rewelacyjna piosenka, nie ma puenty, po prostu. Rewelacyjna piosenka z pięknej płyty Ghost in the Machine z 76 roku. Była inspirowana słowami książki właśnie Ghost in the Machine Artura Kesslera i rytmami reggae. I był moment, kiedy Police wraz ze Stingiem mieszkali na Montserrat i na Jamajce i tak przyśmiewczo mówiło się o Sting, bo miał taki lekki jamajski akcent. Za długo tam przebywał. Ja zawsze słuchasz? Tak, słucham. No, proszę. Myślę, że nie jestem jedyną osobą. Every little thing. Dobrze, to w takim razie teraz zostawiamy brytyjskie zespoły i wykonawców i przenosimy się do futurystycznego tria z Dominikany. Mm. Pani Mula, czy tam zespół Mula i piosenka Marinero. Czytam. Zespół, oczywiście. Zespół. Trio. Trio, tak dokładnie, futurystyczne. Tak pozwoliłam sobie zapowiedzieć dominikańskie dziewczyny, tak, które tworzą, komponują muzykę już od kilkunastu lat, mhm, aczkolwiek pojawiły się dopiero w 2015 roku ze swoim debiutanckim albumem o takim samym tytule, jak ich nazwa zespołu, czyli Mula, mhm, na którym właśnie znalazł się utwór Marinero, co oznacza marynarz. Marynarz, tak. Też niejednokrotnie były bardzo dobrze oceniany przez wszystkich recenzentów i dziennikarzy muzycznych właśnie nie tylko z Dominikana, ale także i z innych regionów karaibskich i około karaibskich, bo też charakteryzują się nie tylko swoim stylem muzycznym, ale też i wizualnym. Tak, tak. Okładka jest też niesamowita. Tak, tak, Mula, to prawda. Marinero. Marinero oczywiście. Marynarz, a Mula z Dominikany. Teraz mistrz Ray Barreto. Ya me había entrado a tú. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a su lugar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a bajarlo. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... ¿Y qué pie tengo yo? A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatusi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, Guatusi. A correr. Bien. Nos bajamos, nos bajamos. Siete pies, grande y feo, a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, no, no, no, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Guatusi. Guatusi, oczywiście Ray Barreto, mistrz perkusji. Ray Barreto rodzi się... Fantastyczny utwór. Prawda? W Nowym Jorku. Ale rodzice przyjechali do Ameryki właśnie z Puerto Rico i ta muzyka została z panem Barreto. Ray Barreto stworzył, czy tam był stereotypowy mistrzem, powiedzmy, salsy, bugalu i pachanga. Niesamowite rytmy. A El Watusi, nazwa piosenki, to inaczej Tutsi z Afryki, bo oni tańczyli właśnie w taki bardzo specyficzny sposób. Słuchać też te afrykańskie rytmy. Och, piękny utwór. Cudowny. I teraz? Zostajemy w Puerto Rico. Busca ale, Mula. Ale przenosimy się w czasie i witamy w no, teraźniejszości. Esta noche está que tiembla. se siente mucho hombre que yo. Ya está todo el mundo suelto y mira que yo estoy sin freno. Le digo a los panas que aquí no tenemos miedo. Nos vamos hasta abajo y no vamos a perder el tiempo. Porque mañana no sabemos si estaremos vivos. Ahora lo que nos queda es ponernos agresivos. Buzka buja, pisze się Buzza bulla, takie tiembla. Otóż to, co oznacza po polsku drżenie. Mm-hmm. Ja trochę drżałam, ale nie ze strachu. Z innego powodu. Z tych muzycznych rytmów, które oczywiście... W podróżach. Tak, które zapewnia nam portorykański duet Buzka buja. Duet, który zyskuje coraz większą popularność na rynku międzynarodowym. Też niejednokrotnie koncertowali w Stanach czy w Europie. I też między innymi traktują w swojej muzyce o tym takim rozkroku, jeżeli chodzi o mieszkanie w Puerto Rico. Że z jednej strony jest to część Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony jednak nie do końca. No czy wyemigrować, czy tak, nie? I wyemigrowali. W końcu się na to zdecydowali i kilka lat już temu zamieszkali w Nowym Jorku, gdzie trochę przenoszą tej swojej kultury portorykańskiej. Niesamowity, jaki ma wpływ. No, wcześniej usłyszeliśmy Ray Barreto, jeszcze będziemy Los Van Van, jakieś kolejne piosenki będziemy słyszeć i ten wpływ Puerto Rico jest ogromny, szczególnie na Nowy Jork. A teraz arcydzieło, chyba najbardziej, jeden z najbardziej znanych utworów jamańskich. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race, oh yeah. Him off he drop him far can run. Him can't stand up to Jaja's son. Him off he left ya with him gun. Dig off with him bomb. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. ship and I man. So when I check him, my last in hand. And if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase it and out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Chase the Devil, Max Robio i zespół Lee Scratcha Perry, czyli The Upsetters. Raf, co to jest za instrument, który tak krzeczy trochę jak podłoga? To jest właśnie Lee Scratch Perry, który niestety, bardzo mi przykro, ale umarł zaledwie miesiąc temu. On wymyślił te różne dźwięki. Aha. Słychać, jak słuchasz te różne hity lat 70., 80., reggae, to słychać właśnie wpływ Lee Scratcha, bo on dodaje takie dźwięki dubowe, rytmy. No, bardzo stereotypowy był Lee Scratch Perry. Z Jamajki? Oczywiście. To słychać. Oczywiście. To no. Słychać. Taki ten utwór i klimat. Mr. Brown, Boba Marleya, słychać te przedziwne, przystrajane, jakieś tam dziwne efekty. Lee Scratch Perry, Max Romeo, Upsetters, Chase the Devil. To my w takim razie przenosimy się z Jamajki na Kubę, gdzie czeka na nas Gloria Estefan. Quiero ni pensar, pensar que tus ojos me dejen de ver. No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel. Júrame que me verás siempre en tus ojos, con tus labios dulces, y a tu lado solo quiero estar. Thank you. Państwa, śpiewała Gloria Estefan, a tańczyła Gosia Jakubowska. Niesamowita Gosia. Brawo. Dziękuję. Tak, nie ma za co za ten show. A show dział się w 2000 roku, tak dobrze mówię, w 2000 roku, kiedy to właśnie Gloria wydała utwór, który przed chwilą pojawił się w muzycznych podróżach i zrobił ogromną furorę teledysk do tego utworu. Między innymi zdobyła swoją pierwszą latynowską nagrodę Grammy. O, no proszę. Ale też i czucie, że to jest końcówka lat 90. w samej też wizualizacji Glory. Ta sukienka, ta fryzura, to wszystko jest jakimś taką esencją kończących się już powoli lat 90. Ale zostajemy oczywiście przy Kubie i zostajemy przy Grammy i 2000 rok, bo teraz los Van. Los Van Van, El Negro Este Cocinando. Zespół, co jest ciekawe, Los Van Van, nagradzony właśnie byli statuetką Grammy też w 2000 roku za płytę Lego, czy tam Jego, Los Van Van, czyli Los Van Van jest tutaj, jest teraz. To teraz w Muzycznych Podróżach dodajemy 5 lat do tego 2000 roku, a to między innymi dlatego, że to właśnie wtedy ukazał się pierwszy album studyjny Rihanny, barbadoskiej piosenkarki, która zyskała ogromną popularność dopiero w 2007 roku, po wydaniu singla Umbrella, i do dnia dzisiejszego jest to jeden z częściej chętniej słuchanych i też coverowanych chyba utworów. Natomiast czyli jeżeli chodzi... z Ameryki, prawda? Tak, tak. A to, nie. A to proszę. Karaiby, kolejne. Karaiby. Rihanna też pojawi się dzisiaj właśnie w Muzycznych Podróżach, jednak z utworem nieco już nowszym, z utworem, no właśnie. Bardzo nietypowy utwór, prawda? Dla Rihanna. Ale też często... Same Old Mistakes chyba się nazywa. Tak, ale też coverowany między innymi przez Tame Impala. Tak, właśnie, ja tylko znałam cover, nie znałem oryginał, więc super. Ja jestem ogromną fanką jej albumu Anti, z którego właśnie pochodzi utwór Same All Mistakes, którym też i żegnamy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznych Podróżach. Wracamy za chwilę po serwisie. No i cóż, jak będziemy kontynuowali odkrywanie karaibskich rytmów. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Chad to ich drugie imię.